Imani yangu ni wewe kuwa salamu mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anawaombea raia wa Burundi kuwa na nguvu tosha kikazi na kubariki miradi ya maendeleo ya Burundi pamoja na mikutano inayoendeshwa na nchi ya Burundi kwa nchi washirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amezungumza hayo kwenye misa ya uzinduzi wa maombi ya shukrani yanayolenga kutamatisha vyema mwaka wa 2022. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana Jumapili katika tarafa ya Kiremba tu katika mkoa wa Bururi na kuatia wasiwasi raia wa maeneo. Afisa polisi mkoani hapo anawatuliza nyoyo raia kwamba hakuna shida. Na kimataifa na kimichezo, tutaangazia ligi kuu barani Ulaya huko Uingereza, hasa ambapo baada ya miezi miwili takriban kukiendeshwa kombe la dunia huko Qatar, leo ligi kuu inaanza kutimua vumbi EPL. Kwenye ratiba, Arsenal wanapambana na West Ham United. Jiunge nami hadi tamati. Inosaivo ni Manu Konaski Mitambo, mimi ni Omer Nduwayo. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anawaombea raia wa Burundi kuwa na nguvu tosha kikazi na kubariki miradi ya maendeleo ya Burundi pamoja na mikutano inayoendeshwa na nchi ya Burundi kwa nchi washirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amezungumza hayo kwenye misa ya uzinduzi wa maombi ya shukrani yanayolenga kutamatisha vyema mwaka wa 2022. Maombi yaliyoandaliwa na rais katika tarafa ya Vumbi tu katika mkoa wa Kirundo. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana Jumapili katika tarafa ya Kiremba mkoa wa Bururi na kuatia wasiwasi raia wa maeneo. Afisa polisi mkoani Bururi anaeleza kuwa milio hiyo haikusikika kuashiria shambulio, bali chanzo kuwa mlevi aliyekuwa akipelekwa na walinda usalama kituoni katika kumzuia kuyumbisha usalama. Ndipo familia yake akiwemo pia mkewe ilipotaka kumchukua ili kumrudisha nyumbani, polisi aliyekuwa kwenye lindo akaachia risasi hewani na kuwararua moyo wenzie waliokuwa kwenye doria kwamba huenda kituo kinavamiwa. Wao pia wakazifyatulia hewani. Kanali wa polisi Jedone Maniragaba anaeleza watu wanne akiwemo mume huyo na mkewe kukamatwa na kuwekwa ndani kwa kosa la familia hiyo kupiga kambi kituoni. Kuunda jopo la wataalamu mbalimbali ili kutathmini namna ya kuzuia kiwango cha mfumuko wa bei za bidhaa mahitajio, kufuta ushuru na kodi kwa bidhaa kutoka nje ni miongoni mwa hatua zinazoweza kuchukuliwa na serikali ili bei za bidhaa kupungua sokoni. Tathmini ya Gabriel Rufyiri, msimamizi wa asasi inayopambana na rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za serikali Olucom, siku hizi ambazo mfumuko wa bei umekuwa balaa sokoni. Tumsikilize, anatafsiriwa na Moize Misago. Kwanza serikali iunde jopo la wataalamu tofauti kutoka sekta mbalimbali ili watathmini na kutoa mapendekezo yao kwa serikali. Wanaweza kufikiria hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuzuia mfumuko wa bei ambao unashuhudiwa. Mapendekezo ambayo yanaweza kutolewa na wataalamu hao yanaweza pia kufikishwa serikalini, kisha serikali ikaweza kuyafanyia kazi mapendekezo hayo katika baraza la mawaziri na kutafuta suluhu ya swala hilo. Utafikiri katika serikali, swala hilo la mfumuko wa bei haliwapi wasiwasi. Jambo jingine ambalo hatuelewi, kuna kamati inahusika na maswala ya uchumi na kijamii ingiliweza kuwa tayari kutoa mapendekezo yake. Mambo mengine tunafikiri yanastahili kutekelezwa, serikali ingelitazama namna ya kutoa ushuru kwenye bidhaa za chakula zenye kutoka nje. Pia na kuweza kupanga bei ya baadhi ya bidhaa za chakula ingawa soko ndio inapanga bei kutokana na bidhaa zinakuwa ziko sokoni. Lakini hilo lazima lifikiriwe vizuri ili kutazama iwapo litawezekana. Lakini kuhusu hilo la kutoa ushuru linaweza kusaidia zaidi. Bwana Gabriel Rufyiri anabaini ukiritimba kwa baadhi ya makampuni kama vile makampuni yanayotumikia kwenye sekta ya uingizaji wa mafuta kuwa miongoni mwa vyanzo vya mfumuko huo wa bei. Anaitaka serikali kuzidisha pesa za kigeni kwa kurahisisha njia za uingizaji pamoja na njia za upatikanaji. Baadhi ya wasimamizi wa madini na madhehebu nchini Burundi wanalalamikia ucheleweshwaji wa majibu ya barua wanazotuma wanazowatumia watawala. Walitamka hayo katika mkutano na wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani Alhamisi wiki jana. Waziri Martin Niteretse anawaamuru watawala kujibu ujumbe wote unaowalenga na kutoa muongozo mara wanapotakwa kutoa mwanga wa mambo yaliyo juu ya uwezo wao. Isanganiro. Katika habari za kimataifa tunafungua ukurasa wa kimataifa kwa sasa. Mizozo ya kikabila tu katika eneo la Darfur, mji mkuu wa nchi ya Sudan, ambako mizozo ya kikabila imeongezeka kutokana na ombwe la usalama lililoanzishwa na mapinduzi ya Oktoba 2021. Mapigano ya kikabila huko Darfur yamesababisha vifo vya takriban watu saba katika eneo hilo kubwa la magharibi mwa Sudan lililoharibiwa na vita. Mapigano baina ya makabila yalizuka siku ya Jumatano katika kitongoji karibu na Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini, walioshuhudia wamesema. Chanzo cha mapigano hayo hakikuweza kufahamika mara moja. Wanaume waliopanda ngamia na pikipiki walianzisha mashambulizi katika kijiji cha Amuri cha mwisho kilichomwa moto na watu wanne waliuawa. Shirika rasmi la Suna limesema na kuongeza kuwa watu wengine wawili waliuawa Jumatano na Alhamisi. Kabul. Mashirika matatu ya kimataifa nchini Afghanistan yamesitisha shughuli zao. Shirika la Save the Children, CARE na shirika linalohudumia wakimbizi la Norway yanadai kwamba wanaume na wanawake wanaweza kutekeleza misheni yao ya usaidizi kwa njia sawa. Jumamosi hii Disemba 24, Taliban walipiga marufuku nyama. Kumradi, wa Taliban walipiga marufuku vyama vya mashirika yasiyo ya kiserikali, kitaifa na kimataifa kuajiri wanawake kwa misingi ya kutofuata uvaaji wa hijab ya Kiislamu. Kulingana na RFI Kiswahili, kupungua huko kwa haki za wanawake kuna hatarisha kuwa na madhara makubwa kwa wakazi wote wa Afghanistan, hasa katika upatikanaji wa huduma za afya, elimu na msaada wa chakula, amebainisha mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika kanda hiyo. Na kwa sasa tuangazie michezo. Baada ya miezi miwili kombe la dunia likitimua vumbi nchini Qatar, ligi kuu Uingereza litaendelea kwa siku yake ya 16 leo Jumatatu. Kwenye ratiba, kwenye uwanja wa nyumbani, Brentford wanawakaribisha Tottenham Hotspurs, huko Crystal Palace wakiwa wenyeji wa Fulham. Wolverhampton Wanderers ni wageni wa Everton na Newcastle United wanawatembelea Leicester City. Watakatifu wa Southampton ni wenyeji wa Brighton and Hove Albion, na Aston Villa wanawakaribisha majogoo wekundu kutoka Liverpool. Katika mchezo wa mwisho leo hii, Magunners wa Arsenal watakipiga na washikanyundo wa West Ham United. Na huu ndio mwisho wa taarifa wa habari katika Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Shukrani pia kwa Inosavi Bonimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduayo.